لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مخکی جمعم پدې موضوع د جهاد فی سبیل الله باندې تاسو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د علماء کرام او اقوال غاوری دلیو او دا خبر ذکر شوی وا چې سرنګ نور فرائض مز روزہ زکات حج دا الله دې طرف نه په مسلمانانو باندې الله رب العزت مقرر کړی نو دا شان جهاد فی سبیل الله په امت مسلمه باندې فرض ده او دا هر یو فریضه پر خودو سرا داغی نقصانات دا دنیا کم امت مسلمت رسی او دیو فریضه پر خودو آغا لوی نقصان او لوی تاوان خوب پرز دا قیامت سرگندی قرآن و سنت کی اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ د دی امت د عزت او د دی امت د پور تشان د پار یولوی عمل د اللہ حبیب ذکر کرے ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ہر یو عمل مثال پیش کرے د مز د روزه د زکات د صبر او د جهاد د مبارک عمل بارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ذروت سنامه الجهاد فی سبیل الله. د اسلام بلندی او په اسلام کی اوچت شه هغه جهاد فی سبیل الله دے. تاسو عام مسلمانانو اخلی دل په اوخ کی اوچت زی راغی کوی نبی علیہ السلام فرمائی دے اسلام پا تعلیمات و احکامات کی جہاد دا سے دے لقد اخد کب دا پورت نئی اوچت نئی حصہ, یعنی دے کہ دا امت رفعت بلندی اوچت والے دے. کنور اعمال پا امت مسلمہ کی موجود بھی خو جہاد فی سبیل اللہ نی, نو سرد منزنو سرد زکاتن و داکول و دہجن و ذلت اور رسوائی پدوی بانے بھائی. دارنگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لے ہو چہ زما رزق اللہ زما د نیزے دلان دے مقرر کرے, یعنی زما رزق او خوراک زما د کور ضروریات دا پا مال غنیمت پورا کی. دا حدیث اول ای صداو چه زما رزق اللہ زما دا نیزے دا لان دے مقرر کرے اور رب العالمین ذلت اور رسوائی پا آغا چا لکلی چه سوک زما دا دی عمل مخالفت کرے. اغا عمل سو اغا عمل جہاد فی سبیل اللہ مخ کی بار وارتا اس تا ذکر شی چه زمان دا اکابرین علماء دیوبن پا مشرانو کرے شیخ الہند محمود الحسن نور اللہ مرقدہ چاہی دا انگریز دلاسا دا دین اسلام پا سبب دیر تکالیف برداشت کری, سو کالا دا مالٹی پا جیل کے غصو حقی کی قیدو دا آغا جیل در اخلاصی دو نپس ویکل چاہا عظیم شخصیت دارالعلوم میں دیوبند تراغے نگر سمر چ تکالیف وی او سمر قربانی وی دمر اللہ ہمت نصیب کئی او دور فکر وی, یعنی فکر پاندازے دا ہمت او دا قربانو دا تکالیف وی. سمر چ دینی قربانی دے چا سیوا وی ناغت اللہ دینی فکر دیر نصیب کڑے. نشوہلن رحمت اللہ علیہ چو اکل داردو میں دیوبن تراغے وی جما پا جیل کی طول مر سوچو کو ددے امت پا زوال او ددوی پا رسوائی او شرمندگی زدی نتیجے طور سیرم چو امت کی ددو سیزنو کمے رے او دادو سیزنو کمے کدے پرن کی ندا ذلت او رسوائی دا امت نے لرکی گنا. یو داوے چی دا امت دا قرآن پاک نا توجہ کٹ شوی د دې د زدکړې د دې د علومو د زدکړې کوشش نه کوي. او دویم په دې امت کې د جهاد فی سبیل الله کمې ده. کستا سو خیال وی هغه کمې هغه مرد درویش کله د هغه زړه کې درد او فکر ساتلې او په خپل خلې د هغه اظهار کړو ننم هغه کمې پوره شوی نه. تاسو ګورئ علاقې علاقې دي تمرا پسون زرگن آبادی دا لیکن یو دا قرآن عالم پا کلی کی نشائی پیدا کوئی. ہر سڑے دے خپل کلی کی اگوری یا زمان کلی کی دنیا دار سور دی ڈاکٹران سور دی نور عہدو او دارنگی تعلیمون والا سمر دی خو زمان پا دی طول کلی کی پنارینو زنانو کی پا قرآن پویدو والا سوکشتا دا کمی امت تخکارینا دا عیب او دا نقصن دا امت سترگو تن رازی. دارنگی علاقی علاقی دی داغی پا ذہن کی دا جہاد فی سبیل اللہ والا خبر رتی رہی, بلکہ بعض خدا سے ناپوہ مسلمانان دی چی پخپل جہاد کل سکے چی دا نور و مخنیویم کئی او دا سے خبر خلق لذہنونو کیا چاہی چی آغا جہادی تنظیمون پی بدنام دی دا سور علوی دا گمراہی خبر رہا. دا دو کس مقمے پا امت کی اسم موجود دے پکار دارے چا امت صحیح مانو کی دا اللہ کتاب طرف تا متوجش او د دی علوم کدا الفاظ په اعتبار دی کدا معنا په اعتبار دی اغه ټول زدکی او د قران پرانا کې د جهاد فی سبیل الله والا ملم سو کی دام پور کی لګتا او سمخ کی تیرو مخ کی جمعه کې چې دا دومره مبارک عمل لې چې د نبی علیہ الصلات والسلام په یو نومونو کې خاص نوم دې د جهاد فی سبیل الله بارک نبی علیہ السلام فرمایلی کنا انا احمد وانا محمد صلی الله علیه وسلم وانا رحمت للعالمین وانا خاتم النبیین دا خپل نومونه نبی علیہ السلام ذکر کوي نو پای کې ویلو وانا نبی الملاحم زد سخت سخت جنگونو پیغمبر او جنگونو نبی علیہ السلام د مدینه طیبه پاغلس کال زندگی کی کڑی چی پدی جنگونو کی پخپل شامل شوے او دا 500 نزیات اغا جہادون نبی علیہ السلام پا زمانہ کشیوی چی پخپل نفس نفیس خوندے شامل شوے خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جماعتونے لیگل او اکثر صحابہ گور داسیم دی چی اغیتا شہادت فی سبیل اللہ ملاو دے تقریبا علماء دی تاریخ لکلی 50,000 نزیات صحابہ کرام دا اللہ لارکی ورط دا شہادت مرگ ملاو دے دا شہادت مرگ ورط ملاو دے داما چکم آیاتی کریم اولوستو نداز مازیگر پا درس کی زمونگ زیر تفسیر آیاتی کریم دے دیکھم اللہ رب العزت دخت الحبیب پا غزاگانوں کی دیولوی غزا ذکر کرے چی دیتا غزو احزاب موئی او دیتا غزو خندکم موئی او دی نم دے غزو بنی قریزا احزاب ورت ذکوئی غزو احزاب چی کافر طول ڈلی دے اسلام او دے نبی علیہ السلام دے مسلمانان او دے ختم دو دے پر راج مشہور او دیتا غزو خندک ذکوئی چه مسلمانان دا وقت دمرا کمزوری او دمرا تا اسلام بانی دا امتحانات دورو چه دا دشمن مخلا دا مخنوی دا پاری او خندکی کرسر او غزو بنی قریظہ ور تذکوئی چه یهود دا مدینی کی بنی قریظہ و قبیلہ و دیم پدی جنگ میدان کی وعدہ ما تکڑیوا دا دی غزا نمخ کی نبی علیہ السلام دو غزا گانے کڑیوی او غزو بدر او دویم غزو احد دا دریم نمبر جنگو دی توی غزو احزاب او جمهور مورخین پا دیوی چی دا 15 کالو دا حجرت او دا رنگی دا شوال میاش و رمضان شریف پسی دا کم میاش شرازی دی تا شوال وی تا کوشش مکی چی خزمون معشومانو نارینو زنانو تا خدا جنوری او فروری دا ورطا یاد دی پدې خپل اسلامي جبه کې د میاشتو نمونه زده کول پکار لکه انګريزي کې دیندوانو په جبه کې هغه کې مونږ ته د میاشتو نمونه راځي خو د قران او د سنت په اصطلاح کې او د الله د حبيب په جبه کې د میاشتو نمونه زده کول پکار رمضان شریف په کومه میاشت راغی ته شوال وایي د دې شوال په میاشت کې 15 کالو د هجرت چه دا غزا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑاو کرے وا او دا دی غزا سبب سو دا مدینی دی یہود شرارت دا مدینی منور سرداران لارل او رنبے قریش راپور تکر چو گرہ مونگ ملاتر یو مدینہ کی بار قسم مدد مونگ کل خطا سرا شید اللہ دا حبیب دا مقابلے دا پا نا قریش تیار کر بیارال البنی غطفان قبیلے تا او دا سی پیو یو قبیلہ گرزیدل تردی چی دا 12,000 نوال مورخینو تر 15,000 پوری پینزل سزر پوری لخ کری دا مشرکانو تیار کو او یہودو وعدو کا چی من دا بالکل برپور مالی جانی تاون تاو سرکو او دا زلو پدی ارادہ و نیت رازی چی بس مدینہ منور بود مسلمانانو نخالی کو نو پیو دا سی غلط ارادہ دا یولوی لخکر دا مکی معظمین رووتو ابو سفیان ابن حرب چی دلا ایمان ندر اوڑے دے دی ٹھو لخکر مشر و سردارو دے ٹول لہکر مشر و سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تج کل پتو لگے گا نبی علیہ السلام پا عام و کارنو کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سر مشورے کو لے پدے کم صحابہ کرام راجمک چسو کو دشمن ہو دمر الوے تعداد کے رہے عادل تمدینم دشمنان و نڈک و منافقان یہود دا پکی دے رہو آخر دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پا مشورے بانے دا خندق کرایا دا ورکڑے شو نبی علیہ السلام قبول کر ادا مبارک صحابی اور دیر تجربی شوی تا سمخ کی درس کی تیر شل چی چالی کلی چی دا دری سوا کال عمر دے لیکن مرقات کے عام مورخین علماء لکلی چی صحیح قول لا دے دو نیم سوا کال عمرو دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ او دی کی نیم پہ کفر کی تیر شوے او نیم پہ اسلام کی تیر شوے او دا غا شخصیتو چی دیولی خاندان او شاہی خاندان سرے تعلق لرلو خود ہدایت پسیرا رک شوے ہدایت ہی لٹولو سمر پہ گران خلکو تا ہدایت ملاو دے نن منگو تاسو لبی کلاو ملاو دے نو ذکر تا یہودیت او نصرانیت فخر کو او دے امام الانبیاء و سید المرسلین پہ طریقو بدن غم خادئی معاملاتو کی شرمیو نن دو امت دا حال ورد کنے جو دا اللہ دا حبیب غنتے دا وعدہ طریقہ بانے من شرمیو دا اللہ دا حبیب غنتے پہ شکل شرمیو دا اللہ دا حبیب غنتے پہ غم شرمیو پا آغشان معاملاتو من شرمیو او ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکلی چلے دا پلار نہ رو تختی دنو یو راہب سر با دے رو دا آغا خدمت کول جمال با ہدایت ملاوش کل چب آغا مرشو نو خلقو بجلل دوئی جا رہی مدہ دنیا پرس اور آ سیدا دور دور کن دے مال و دولت نے ڈکی کری تربی چب نے کثیر لکلی دا تی یکے با دی گرے دا دیر شو کسان و خدمت دو کو بدلے درا بدلے لو آخر کی اور آہب سر ملاو شو او اگلے ویزو کو ڈیر ستڑے شوم اور آٹو ان تاریخ والا ذکر کو چی یکے با دی گرے دی یو کس خدمت کم دا ہدایت دا طلبول و دا لٹول پنیت خمات نہ ملاوی اگر تب نن دنیا کی ہدایت ختم دے اور دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم در آتلو زمانہ اور دا اگر مقام حجرت دے مدینہ طیبہ دا مدینہ منوری علماء تقریبا شپکم سن نمونہ ذکر کری بھی گئی تو خبر بات قرآن پاک کم دیر نمونہ راغلی طیبہ احادیثو کی راغلی طوابہ مدینہ تقریبا شپکم سن نمونہ دی دا مدینہ طیبہ مدینہ تر رسول مرتوائے دارنگ دار الحجرت مرتوائے او احادیثو کی دا علماء پا اقوالو کی تقریبا علماء لکلی شپکم سلوی یعنی شپکم سن نمونہ دا مدینہ طیبہ راغلی لکہ قرآن پاک کی دا مکی معظمی اتی نمونہ راغلی وی مدینہ منورہ دا آگوی مقام حجرت تے دے پدی ترتیب راغ ہے اور یو قافلہ عرب و تراتلہ دائی سر را روان شو چی ما با مدینہ ترسائی تی غلام جوڑ کو آئی تینا غلام جوڑ کو اور بیادے پدی ترتیب بانے مدینہ ترارہ سیدرے نویدہ غزا دا دلن بنائی غزاوا چی پدی کدے ازادو نور غزاگانو کدے غلامو لکہ ابن کثیر لکلی اخپل مالک یہ ویزو پا کجورا کناس تم او دیکی زماغ یہودی مالک لسکراغ او ورتے ہوئی چھ رسول اللہ راغ مدینی منوریت وی پا ما دا سر ایک دیدل شورو شل چھ ان قریب ہے چھ دا کجوری نراغر زیدلے زردر را کشم مام غوک کی خو لکہ دا غریب پر آرک شے دی پسیو وی مالا غفل یہودی مالک پر مخ سپیڑ راک راتے ہوئی تا خفل کار کا استاد دی سر سکار دی خود دو خبر واو ری دا چھ پا ناغا کم مقصد پسی چراغلے ام اغا مقصد دا دے او دتا غراہب درے نفی خولے چدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با صدقے یعنی زکاة با نخلی او ہدیا او تحفہ با قبلے او دا غید دی دوارو گو پا منس کے او خاص کر دی گسی و گی سرنیز دی مہر نبوت وی ندے یو رز راغ چکل اوزگار شو او سکجوری رار نبی علیہ السلام تے ویدا صدقہ دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام عمر گرو غریبانانو ته ویخره خپل یو دانو نخړ نو دے پوشو چی دا فاقا یو نخدا چی ماتا غراحب استاز ویلو چی نا اخیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم با زکاة نخدا زکا زکاة سشی ردی تو یو ساخ الناس دا خلق و دا مال خیر دے اور رسول اللہ وی دا زما و دا ما اولاد دا پارا حلال ندے دیکھیں تو خبر راضی حسن حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو پخلا کی دا زکاة کا جور راواغست رسول اللہ اور توی کہ اغرزوا بچے تعالیٰ پتہ نشتا چی دا دا زکاة کا جور راو دیتا وی اوساخ الناس او دا ما و زما اولاد دا پارا جائز ندے یو ذن نبی علیہ السلام طول اس پا خوب ورن ندے نساری تا پوزی چی قربان بیگا خود پا بسترا اوڑی در اوڑی دے خوب ندر تو وی یو کجور مارو چی تکڑی وا اوام خوڑلی وا نو دا فکر را سر طول اس پا چی اسی ند زکاة کا جور نوا دا غیر وجن طول اس پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خوب ورن ندے بل رضی حدیع را ویدا ہے دیا دا نو نبی علیہ السلام سرد مرگ رو خوڑا دے پوشو جدا دوے منحر او یاد نبی علیہ السلام شاہتا راغے رسول اللہ پوشو جدے ختم نبوت گوری مہر نبوت گوری نو کمی سے والا سرگن کو او دا غخل کو خود یاد غلام وغا پر خونا ابن کثیر البدایہ والنہائی کی لکلی ورتوی دور دور سرزر براکے او ما ته به یو باغ لگے چې پدری سو بوټو مشتمل یو چې بوټی و لگی یعنی زمکه بوټی والی نو الا بتا زاری نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخفل اللہ سو مبارک و غبوٹی و لگل تر زرغن شو او دبانے چی کم سرزر او اے مکرر کرو نو آغم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غاغن کل او ورکل نو دا خندق نستل لده پا مشوری بارے دوی دا اللہ حبیبا زمونگ دا اہل فارس والا خدا طریقہ وا چی کل دشمن بڑیرو کنا او مونگ دا مقابل نشکر نمو بخندق نستل نو دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشورہ قبول کا او دا دم رمین و صحابہ کرام سرا چی مہاجرین وی سلمان و مننا او انصار وی سلمان و مننا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمون رے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی سلمان و مننا اہل البیت سلمان زمون رے دا اہل بیت رے او ایسو کسان دی گرتا سو مو اطول مومنان جنت لشوک کیو کرا و ایسو کسان دی چی جنت پا شوک کی دی چی کلب را جی آگے کیاو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایات و کراغلی علماء فرمائی لی یو حدیث مشکا شریف کی نبی علیہ السلام وی لو کانت الدین بالسریا کہ ہدایت و ایمان و توحید دا اسمان دے سطور سر راز ونوے نلنا لہو رجال من اہل فارس دا فارس سو خلق و زان والرسول دا فارس سو خلق و زان والرسول نو علماء و محدثین و لکلی و ایدی حدیث کی دا نبی علیہ السلام مراد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کن کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدغ نسل کیو نباز شارحین لکلی چھ مراد تین امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ندبی پا مشوری وانے دشمن را روان دے او دا دمر لوی خندق کنستولو تقریبا دریمی لوگت خندق او پا دمر اندازہ کے پلنو چھ سارا دا اسا یا پیدن لاغی نسوک راواو نری او ٹوپ نوے او دا سخت یخنی موسم او پا مدینہ منورہ کی دا یخنی پا موسم کی سارا زراوی چھ پائے کی یخ سیلے یلوزی چاغ شان یخ ساڑ بیا پبل وطن کی او دا دا فقر دا امتحانات او دا مسلمانان او دا مظلومیت دور نو لسو کسانو تا سلویخ سلویخ گزا خندق کنستل حوالہ شو پدی کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلم دیو عام شخصیت غنتی کائی او بلچائی والا او خندق کنستو او دا سی خندق کنستو روایات دا بخاری شریف کراغلی چی خارے چلے لے دا نبی علیہ السلام تک سپین بدنو او شمائل ترمیزی شریف کی راغلی دا سید دیزے نا لکہ سرنگی پسینو یختوی یو نرائی لکی رو دا ویختو ترنامے پورے نا صحابہ اکرام وی مونگا اولی دو چی دا خارو چلے لے سرا دا خیٹ یو دا بدن سپین والے پا خارو پٹ شوی او دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جہاد آغا شعر وی دا نبی علیہ السلام شاعرانو یو پکی ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ابن رواحہ چی دے بیا پاتم کال دا ہجرت پا غزوِ موتا کے سوے پائے کی شہید شوے اور نبی علیہ السلام استاسو امیر بسوک بھی زید رضی اللہ عنہ، کدے شہید شو نامیر بمی جعفر رضی اللہ عنہ، کدے شہید شو نامیر بمی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ندا پیشنگیو چی دی بشہید کی ندر دتیز رفتار اصف دزل کیوی چی شہادت تے آو ساری دی جمعی پر از لخکر رخصت شو ندوی زبا دی جمعی ناموس کو مخیرنی مزد دا اللہ دا حبیب پسی زکر نبی علیہ السلام دخل استاز او دخل معلم او د پیر په خبرو مریدان پوی صحابه ته لا پته چې رسول الله باندې چا بارک اس الفاظ وی نه لا پته چې د شهادت ملوي نو دوی اخیره نه دیدار دے داوا د الله د حبیب په سیبه مزو کو ورته جهاد فی سبیل الله دمر لوی اجر دے د جهاد فی سبیل الله دمر لوی اجر دے چې نبی علیہ السلام دې جمعې په مس کې صحیح ورته استعمال یې غلنه جهاد او قتال فی سبیل الله تا ناغ ویلا اللہ حبیب نما تیز رفتار است زائی لان دے کولے شب نبی علیہ الصلات والسلام ورتو ہوئے چا غساری وقتی چا غی لاد دی دا اللہ پلارک قتال و جہاد فی سبیل اللہ تا او تدا یا اسے گنتے رستو شے نکو دنیا و دا دنیا کی چی صدی دا تول ورک کننو آغا غروال و فضیلت نشی حسل لے دے لیکن اللہ حبیب ویلی لغدوت فی سبیل اللہ او روحت خیر من الدنیا وما فیها دسار نوالے ساری وقتی تلل تر غرمے پورے جہاد فی سبیل اللہ دا پارا بیا دا ماستخن نوالے تر مازی گرہ پورے دا دا دنیا و دا ما فیها نفی دا غینا بہتر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار نبی علیہ السلام و خارے چلو لے وی لولا واللہ لولا انتا لما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا اللہ کتنوے ستا پزاتی آلیہ دی زما قسموی منگ با نمس پی جننے نبا مخیرات و زکاة پی جننے خوزدا خوستا رحم لے فانزلن سکینتا علینا الہ العالمین پا منگ بانے آرام و سکون را نازل کی وثبت الاقدام الا قینا الہ العالمین قدمنا بمضبوط کی کمنگ دشمن سر مخامخ شو ادو ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا وی دی دشمنانو پا منگا بانے زیادے کڑے زمونگ ندائی دائی را دلری چی منگ تا سر شرکو کو شرکان جوڑ کو ہم منگا انکار کھو ہم منگا انکار کھو دا دا ابینا ابینا لفظ نبی علیہ السلام بار بار اور صحابہ اکرام ہم خارے چلو لے نبی علیہ السلام چکلو قتل چی صحابہ اکرام مگی دی اور دلنگی پا حالت کی خارے چلے ندا اللہ حبیبی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ الہ العالمین جون خون دے مگر جون دا آخرت تے دے دنیا خود پریشانوں کور دے دا سی او خیار آخل چلے ونے نی اگر پیدا کولے شئی جاب دی دنیا کی بیغم ہے ہر سڑے پسنا سو پریشانوں کے دے کدا یو ختم شنو بلا بھائی کدا بلا ختم شنو بلا بھائی پریشانی با اغا وقت ختمی گی چی سڑے جنت توردن نشی او دے جہنم دور نبچی وی اللہ جن خوندے مگر جن بسرے دا خیرت تے نتظما صحابہ کراموں کی مہاجرین و انصار و تبخنوں کی نو اغای نبی علیہ السلام تا جواب ورکولو اغا صحابہ کراموی نحن اللذین بایعو محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا وی خلق و اوری مون مہاجرین و انسوارا غخلقیو چی مون دا اللہ دے نبی سر بیعت کڑے دے ترسو چی جوندیو نو جہاد فی سبیل اللہ وکو دا تر مرگ زمونگا سشتے دے تر مرگ زمونگا وظیفہ نو پدی کی زمائی ذتمندو دا خندب کنستے شو اور دیر معجزات دا نبی علیہ السلام پدی کی سرگن شو روایات کی راغلی کثرت طرق سردار روایات علماء ذکر صحابہ وچاو دا اللہ حبیب ویلی دا اللہ حبیب ویلی نو زمون پر دی ایمان دے و زمون پر دی یقین دے نم گر غٹ خبر دیم خراب کرے چہ دا نبی علیہ السلام پا خبر زمون پورا یقین دے چدا اللہ حبیب وہی دے کی کامیابی دا دے کی کامیابی دا لیکن منگ تائے کہ ناکامی خارش او دا غیر پر طریقوں کی نن منگ کامیابی خارش دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا کامیابی او شیدا چ کامیابی پدی کی دیتا او سخت لوگ او صحابہ کرام وان تردی چ بخاری شریف روایت کی راغلی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو قتل نگورا دوست آغای محبوب آغای چی دے دا دوست پا حال مانے پوش نراغ بی بی تیوی دا اللہ حبیب لچو گورم دا سے سخ ہو گئے چیز ورطا کتے نشو ناغی ورطا بی ماس زڑی اور بشی پکور کے سنبالی کڑی آیا وڑو کے غنتی دا بیزی بچے ویدا دے آیا زرزر زبح کو اتدا پوخ کا ودا دا غزولم دور بشو دا دانے او روتے او تکالا پا خوم نبی علیہ السلام یواز راولے او سو کسان ورسر راولے نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را ادا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ پت غنتی نبی علیہ السلام تا غد مبارک کیوئی چی دغا شانماد روتے انتظام کردتا سورا شی یوازے او کوئی او دادری مرگری زان سر را روان ہوئی و دا اللہ دا حبیب شانو چی طول صحابہ کرام مگوی دی نو پخپل بسنگا غروتے او ٹکالو دی نبی علیہ السلام آمیلانو کو طول خندق والا ولیوی اے خندق والا واو رئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو تا دعوت درکڑے راشے ابن کثیر لکلی ایک ہزار کسانو دغو خندق کا نسلو کی نور پا نور و کارونو کی شاملو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زر زر کور تراغے او بی بی تیوی چدا خود دغا شان کاروش ذکر صحابہ کی دیر لوی غیرت چی ملمانہ و زمان کور ترازی دا ہما دا ددرو کسان انتظام کرے او دیدی دور بسی گور دا بی بیان ام دا سی ایمان و دیتا وی ایمان و یقین ناغل بی بی ور توی وی تا خو رسول اللہ پوی کرے کنا وی ما ولی ویلی چا دور دور شیم کے وی بیا فکر مکو چی دا اللہ رسول جی پوی کرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نوی فما لوی غمو چی دا دور کسان بسنگ سنبالو خود بی بی دی خبر سراتون غم لرشو چاہیے اللہ رسول پہ کرے وہ غدر تو ہوئی تو بیا سے فکر رہے وہ خبردار تنور کی چکمی ٹکا لی دی رہو با صحیح بینا اب آگے کٹوئی چپت انغری پر تڑا نہ بل رے کوئی نہ روایات کے راغلی نبی علیہ السلام راغ لاڑ مبارکی پر تنور کی تکی اب آ کٹوئی کے لاڑ مبارکی تکی دادا اللہ دا حبیب معجزاتو تقریباً علماء لکلی سلور زرم معجزاتو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیر معجزات دا سوی جلال مبارکی تکلی بازی کویانو دا غو بسخت ترخیوی پا مدینہ منورہ کی دا اللہ دا حبیب دا لارو تکلو سرا غو بسش فگیش بازی کویانو چاہے کی یو بوکا ابو بنا برابرے دے لیکن دا اللہ دا حبیب دا لارو مبارکو سرا غو کی ابو جوش والے لانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کی سترگی بالکل دا سی خوب جڑندی دو تنیزے وی حضرت علی سوشو رضی اللہ عنہ ذکر نبی علیہ السلام نے سباب جنڈاغ چال لاس کی ورکوم چی اللہ و دا اللہ رسول ورسر مینہ ساتی او دا خیبر بداغ پلاس و اللہ فتح کر نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوشو دا سترگی خوب جی خیمہ کے پروتتے نبی علیہ السلام روغفتو پسترگو کی ور تلاڑی تکی تر مرگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نلاڑو خسترگو بانی خوب رانل نہ کٹو کی لاڑی مبارکی تکی اور نبی علیہ السلام پخل اللہ سے روٹائی چوری کو لاؤ لس لس کسان کے نور اور بی بی او خاون و لاڑی اخل کٹوئی تگوری اخل تنور تگوری دا زر کسان ختم شل لیکن ای زمون دے دا اللہ کو ذات قسمی نہ پا کٹو کس کمیرات لو اور نہ پروٹو کی کمیرات تو بی بی تیوی زر اخل او خراو دے ٹھولو مدینہ کی وی خلقو گیری ٹھولو بانے ہے دیا کا وی ترما خام مخلق لو اور کولو ختم دنا دا معجزات اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرگن کر تردی پوری زمائی عزت مند چ خندق تیار شو دا 15,000 لخکر را رہے دا سخت امتحان دور دین پس پہ اسلام بانے بیا دا امتحانات دور ختم شو دا دی غزان پس نبی علیہ السلام ویلی واو رئی الان نغزوهم ولا یغزونا وی امتحان مو تیر کو دا امتحان گڑائی تیر شوی دین پس بکافر من پس نرازی من بور پسی زو نبی علیہ السلام بیبیان معشومان زنانا صحابیات راجمع کی اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ و خلا و پائے کی محفوظ کے رولی اور دا 3,000 لہکر دشمن مخیتش یو میاش پوری تقریبا د مدینی منورې محاصره وه په غشو ویشتلو، او څوک را پورې کېدنه شول، او څو کسان د مشرکانو را پورې شو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلی لورلو اغه قتل کو، او بیا دا کافر لاش کافرانو غختوی دا لاش مونږ لرا کئ 2,000 درهم بدر کو. رسول اللہ وی دا پلیت تے د پیسی پلیت دی، نمو پیسی پکار دی نمو لاش پکار دی، وای دا غشان ورتا غ لاش ورکو. دین علاوہ نور څوک را پوری کېدے نشو، او دا سے حالاتم پدی کی جوړ شوی چی اکے بادی گرے سلور منزون دا نبی علیہ السلام نے قضا شوئی، اور داغ منزون دا قضا کی دو دا وجن خیرین کری ماسپخین مازیگر ماخام، بیا دا ماسپتن پتیارکی نبی علیہ السلام رن بے دا ماسپخین، بیا دا مازیگر، بیا دا ماخام، او بیا دا ماسپتن مس کرے، اور داغ وقت کی خیرے کری وی ملع اللہ بیوتهم و قبورهم نارن شغلونا عن صلاة العصر، وی اللہ دا ایک آتری پوری نا دا دا ای قبرون دا اور نڈکی منگے نمازی گر دا مزن مشغولکو. نیتے بعدی گرے سلور منزنا دا خپل وقت نا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرست شد، دا تقریبا زمائی ذتمندو یو میاش پور محاصر وار، او دا اللہ امتحان لگو را پا دوستان وقت پا وقت سوا کی دا غا یہودیان شاگا تقریبا پا سیول خلقو دا ای سر دا نبی علیہ السلام دا وعدوا چې مونږ به د یو بل سره جنگ نه کوو، او که په مدینه څوک حمله کوي نو مونږ به د یو بل ملاتړ یو. نو هغوی ته نور یهودیان راغلل چې ګوره 15,000 کافر راغلي، مسلمانان به ختمه یې څوک پریزي نه، نو تاسو هم دې کې شامل شي. نو هغوی اول د غدر او دوکې نه ځان ساتلو، خو خیر دې ته تیار شول چې وعده ماته کا. نبی علیہ السلام ته خبر رو رسید چی اغای خون وعدہ ماتا کرنو، یو دری صحابہ اکرام ہو لے گل، بلکہ سلور سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، عبداللہ ابن رواحہ، او یو بل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویلار شیو گوری چی دیری شاہ وعدہ ماتا کرنے، نو کما تکری نمالا وپتو آئے چی نور مسلمانانو تپتو لے گی، زکا پا جنگ کی پراپیگن لڑے رلے کار کرنے، او ایک چر وعدہ ماتا نینو دے آم و خلقو کے اعلانو کرنے. نو کله چې هغه سلور واړه رالن، نو پته ولګي چې وی مونږ او د پیغمبر په منځ کې وعده نشته، او بد ردی نبی علیہ السلام ته وی، مسلمانانو ته بد ردی وی. نو دا سلور واړه صحابه کرام رالن او نبی علیہ السلام ته خبره پټو کا. ابن کثیر لیکلی کله چې دا غم خبر راغې، رسول الله صادر پر سر مبارک واچول او یو ساته سر کته کړ، صحابه پوښول چې سره پریشانه خبر راغې، داغه نه پته سر مبارک پورته کو، ویدا اللہ پا فتح و مدد وانی زیر والے زیر واخلی پدیبانے زیر واخلی. بیادا اللہ حبیب دعا طرف تا متوجہ شو، او دادا اللہ دا نبی طریقہ و طول مسلمانان دیادو ساتھ نن پا مونچ مشکلات چنو یو در بل در لٹو، او دا نبی علیہ السلام پا مشکلاتو کی اللہ تا توجہ ہوا مست طرف تا ادھر دعا دعا گان روایاتو کی راغلی، او نبی علیہ السلام ته صحابه کرام را لاله دا دعا ټول مسلمانان یاد کړي. ویدا الله حبیب حال خدا دې چې تعالی پته دا قرآن ذکر کړي، ځکه الله د جنگ احزاب بارکی وای هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. الله وای دا ځکه مؤمنانو باندې الله امتحان دا واستو، او په سخت جوړ کول سره الله او جوړ کول. الله وای اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، یاد کیا وقت دا زنہ دے مرکنڈ و مرئی ترا رسید لیو، دا زنہ دے مرئی ترا رسید لیو، او مختلف خیالات رات لیو، او دا بے اختیار وسوسی وی، بعضی صحابہ تذرک کی رات لیو کہ بس یرا کافر راغلی مون طول بختم کی، او بیا بد جاہلیت قدیم رازی اسلام والے رسومات مٹاوی ہی جوڑ چاسوی چاسوی دا وسوسی او خیالات ذر کی رات لگ. نبی علیہ السلام تا صحابہ کرام وید اللہ حبیبا حال ہو حاغ دے چی تا تا معلوم لین سو وائی، بدا اللہ حبیب دغ وقت متوجہ اللہ طرف تور کہی وی قولو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، طول وائی چی یا اللہ اللہم استر عوراتنا اللہ زمونگا پردی اساتے او زمونگا دا یری پامن کی بس صحابو دا وظیفہ شروع کر اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا دا دیر عجیب و مجرب وظیفہ دا ہر جہاد کی لکا جنگ بدر کی دا نبی علیہ السلام سجدہ کی دعا گانے سوی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دارنگ جنگ احد کی سو او خاص کر ورپسی اغا غزا کی دائی دعا سوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نو جنگ احزاب کی دعا داوا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا یا اللہ تزمونگا پردی اساتی او دائر مختمی کی نداماتی کمیات لفتے ہو جی کہ اللہ وید اللہ مدد و نصرت راغے خو علا راغے چی امتحانات بالکل انتہا تو رسید لگوا داغ جنگو چی نبی علیہ السلام خیٹی سرگٹی تڑی کس دخوراک نو سختا یخنیو او هر صحابی بانے دلوگ اثرات کارے دل تردے چی بعض یہودیان دا کلا نگیر چاپی رگر دل چکہ چری مسلمانان پا غفلت کی بھی کنا نو چمونگ دا زنانو بھی حرمتیو بھی زدیو گا دا نبی علیہ السلام ترور و صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یو یہودی گر زیدو آر پسی زرزر رووتا او پا لرگی پا دے سر وارو او سر تے کٹ کو زنانو کی اللہ دا سے شجاعت و بہادری خوا دا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مور رو دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدا دا غمور دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدا دا غنیاد اور دور اللہ بہادر اور دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور علماء لکلی خپل بچے شہید قتلے خپل نوسی شہیران قتلی خپل رور حمزے ٹکڑی ٹکڑے قتلے اگر جہادی جذبہ کے سفرک میں دلاغ دے ایک خبر بات یہی لکھ ٹکڑے دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتلی خود حضرت صفیہ پا جہادی دا آغا بیوی دا جو احد میدان کی کلکتا تو لگے چھ نبی علیہ السلام شہید کرے شنو زنانو بی اختیار را منڈی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی والے نو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام لو شمور دی را منے کا چھ نرازی اسے نبی درور دا یول اس ٹکڑی ہوئی نی او بی اختیار نش نو جو علم خلص و غیرہ سوالو اتسو کی چھ ما بندے نا غور تے موری زسو کیم چھ تاغن تی مور بندوں رسول اللہ ویلی بیخا بس آغازے نے قدم پورتن کو پاغازے بانے اترے دا ندرور یول اس ٹکڑے پا مخینی جنگ کی قتلی لیکن جنگ احزاب کی دا سے بہادری دا چی دا زرانو ٹھولو عزت اللہ دا دید بہادری دا وجنو ساتر پتی حالت کی دا تکالیف زمائی عزت مند جوڑ شل دا اللہ حبیب اللہ طرف متوجہ شل اللہ یا سیلی رو لے گلا او دا سی سیلی رو لے گلا چی خیمے لڑو لے کٹوئی ماتو لے او چازان نسی تنگولے او دا ملائک یو جماعت اللہ رولے گلو او نبی علیہ السلام دا وقت مز ولاڑ دے یو کس دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ کی ویلو اگر تو وی اے تاسو نبی علیہ السلام قتلے وی آو ویرا ارمان دے چھ مونگا قتلے وی مونہ وی پزمت اخفن وی نو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخامش وی ملامت اکولو وی گورا یو زی یو میدان نا اللہ چھ تو غائب کرے نولی داغی تمنا لرے وی تال دا غا تکالیف سر پتا دا چی کل دا حوار آلوا تا نبی علیہ السلام سوک دے چلار شی او دا دی دشمن خبر راڑی او جنت کی مما سر رائی و دمر یخنیوا دمر لگوا چی چا سر پورتا لکو بے ہوئی درے مواز پوری چاو نیڈ او خود اکر رضی اللہ تعالیٰ نوی ما سر اسنو دی بی بی او سادر میں اوام زان نتا اکڑے او دا دیر سارنا میرا خیٹ دا زمکی سر جخت اکڑے وہی کہ درے مواز بانے سوک پانے سے دل پسل و رمز لیوی قم یا حذیفہ پاس لار شا او خبر راڑا دا قم نوی چکلے نم واغستو بیا چاہ انکار کولے شا او طول وی راپم دا ساڑنا دا اللہ حبیبی اللہ دا دے حفاظتو کی دا مخکنا حفاظتو کی دا رستونا دا خی طرفنا دا گس طرفنا دا برنا دا کتر او ایتابوی لکز پا یو گرم حمام کی روانا ساڑا مارا طول ختم شا یرا مارا طول ختم شا وی لار شا دا دشمن خبر راڑا او گرے خبردار دا چاہ دا قتلولو مطلولو کوشش ہو لگے ناوی زلالن او دا دشمن جاسوسی او دیر لوے شے دے پدی دیر لوے جر ملاوی دا وگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ویلیو دا زمان شہزادہ دے وی دے تاقا وقت ویلیو دے دشمن جاسوسی للاڑو نجو واپس راگے دا اللہ نبی لکل نبی حواری و حواری الزبیر دا هر پیغمبر یو خصوصی دوستو یو خصوصی شاہزادے ہو او زما کو گورے نو حضرت زبیر دے دا کافر جاسوسی دمر لوی ثواب دے نو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لاو ناغلی ابو سفیان راغ حمامخ کینو لیدلے وی خپل خپل مرګره لري سره د لاس او نیسی زیو خبره کول غواړم صحابه ته الله داسې بهادری ور کړو ناغوی ما زر خپل مرګره بل څوک د لاس او نیو ورلمې ته څوک ناغوی ته ما پی جننه ز فلانه په دې طریقې الله د دشمن نه بچو ساته ابو سفیان وی چې سلې راغلی خیمه نه ټینګیږي او بس هر سړی په مخ زیو زم په مخ روان زم په مخ روان وای بس ما ول یو ځل غشلنده کې واچول جرا شده خو ختموم خدا اللہ دے حبیب خبر آیا بش دا امیر تعذر ضروری ہے بھئی بیا ماویلی چھ نبی علیہ السلام غطالویلی چھ سکے بنا نو غشے میں بیا پا دا غکی کیا ہوں او بس یا غطول لو قتل چھ وقصد شل نظر آروان شن نیو لار رہ چھو رسیدو نو یو شل فرشتی دے سرم علاو شداغ مبارک صحابی وی پٹکی والی اپا سنو سرے وی او ماتے وی لار شا او خپل صاحب پیغمبر تا دے خبر ورکا کہ اللہ مدد راغ و بس دشمن لار حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چرا عالم نبی علیہ السلام کو مجھولات او داوی اللہ دا حبیب طریقہ وا اذا حضبہ امر صلا چہ کل بس مشکلات و تکالیف رالل ندا اللہ حبیب بس کولو تا اللہ حبیب بمجھتا متوجیش نو یو سادر دا نبی علیہ السلام نتاو دا بی بیانو پا سادر کیو سادر دا بی بیانو پا سادرونو کیو سادر نو نبی علیہ السلام مال اشاراو کا زور ترخفو سر اپری واتر او صادر پا ماوا چولو دشو تردی چی سبا شو نبی علیہ السلام سبا پوری اللہ سے جڑت ما تیوی قم یا نومان اے دیر خوب کون کی را پاس او ایچ رو رسیدم نبیاغ سارو شو رو شو اخد رسول اللہ دعا وکر ویدیاغ رپی دلو بیاغ سارو پا دی ترتیب بانے دا اللہ مدد و نصرت راغے و دی جہاد کی نبی علیہ السلام ویلیو الان نغزوهم ولا یغزونا دین اپس بور پسی منگ دو منگ پسی بس اکھ لگا تاریخ گوالے کہ بیاد نبی علیہ السلام و دا صحابہ اکرام و پا دور کی دا وسع و طاقت دا چھا ندر آگلے کہ مسلمانان و پس ورگلی خدائی بو ارتلل او فتوحات وکی دل چی دا ایمانی قوت ہو نو فتوحات راتلل او چکل مسلمانان و رورو دین تشاکا نو نن تاسو و منگ دی خل ذلت و رسوائی جو نبی علیہ السلام کور تراغے دو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پا کور کیو جامع بدلولی جوڑی مڑے سنڈلی دیکھے جبریل امین علیہ السلام پاس بانے سور رہا ہے اے دا اللہ حبیبہ تا بیا جنگی لباس لرے کی امو خلانے لے لرے کڑے دا اللہ حکم لے کہ بنی قریظہ پس ازا دا کمو چوادہ ماتا کڑے ہو نبی علیہ السلام اعلانو کو دماز پخیل مجھوے ہو وے خبردار دمازی گر مجھ بسوک نہ کئی مگر بنی قریظہ کو بیک نو صحابہ اکرام و منڈے کی او مجھ کا ذاتے دن بازی وے اوہی کی مونتے ایلی کی مجھ والتا کہو انہی قضاء کو والتا او باز یہ لیچ اللہ دے حبیب مقصد داو چے زرزر لرشے نو پلا رکی مزو کو خدوانو مانے نبی علیہ السلام ملامت یاونا نو داغئی یومی آش محاصرہ آئی پا قلعہ کی پٹشیو پا قلعہ کی پٹشیو او صحابہ اکرام گیر چاپی ردائی دے قلعہ تردی اغئی اولوی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ میں یولوی جلیل القدر صحابی دے اغئی چی مونگ بارا کسی فیصلہو کا نمونگ باکو داد اغئی دوستو دا دزمک عمل تکیو بنی قریظو کی جیداد او د دوی در جاهلیت د وخت نړیر له تعلق نو چکل ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ راغ نو غی خزی ټول رویس ما شومان رویس له جړای شروع ناغور تزر مری له اشاره او کچ کچری را کو شوې د قلا نه کړه نو بغیر د مرګ نظر سره بل کار نه کړي وای بس دغه زیکم چې خپل ټول اوره پی دی چې تا خدا الله او رسول سره خیانت په خله سړي ویل وته شی ته داسې کړ چې کراکو شوی نو بغیر د وجل نه بل کار در سره نه کوي بس تا خبره اشاره سره وي چې دا خو تا د الله او رسول سره خیانت وکړو نو د غزا د میدان نه نیغ مسجد نبوي ته راغی د کور نه رسۍ راړه او د ریاض الجنه کې نن هم یو ستن ده چې هغې ته وایي استوانه ابو لبابه د هغې سره ځان وتغړو او قسم وخوړو چې د بره طرف نه زما توبه نه قبوله شوي که نه نو زه به ځان نه پرانځم نو د مس په وخت کې بی بی وی را لپرا به نو سو بیا به وتړو باج لیکري پدې کې یو وخت تیر سو اوسل او نو څه خړل اوسکل به خود به پرې وته نبی علیہ السلام ابو لبابه نشه چا ورته دغه شان چللې وی ښه کدل تر اغله و ما بوله بخنه غوخته و خو چې کله دا سې کول نه چې تر سو الله تو بني قبول کړي نظم نه پرانل نو قران پاک کې مستقل آیات الله راولې بیا چا پرانوسته ما باندې پران دی رسول الله او پران دی او قسم او خړو چې زما کم مال په بني قریزو کې دی له نور نږدې کې ګورې دی مال د وجه نه ما د الله د رسول د خبرې په اشاره سره خیانت وکړ وستم ریاض الجنه کې الله دې ټول ته د حرمین شریفینو د زیارت او د حج او عمره توفیق ورکړي ریاض الجنه کې هغه تاریخ او سم دی غستند واستوانه ابو لغاو تاریخ قائم کو چې پیشارے رسول اللہ سره خیانت کړو ځان سن سره وتړو اخر کې دایي مې د صادق ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ په سفي سلفي پاوې راځي صادق ابن معاذ داد مدینی په سردارانو کې او سردار لکه دوه قبیله وی او سو حضرت لدیوی په کې حضرت صادق ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سو داد هغه سردار او داغه شخصیت چې کله نبی علیہ السلام وکتل چې په مدینی والو غډېر لوی تکلیف ته دی همون له زهرا کړه پریشان نشي نو دني غتان قبیله سرداران وروغتل وی مدینه کې جسمره کجوره کیږي درې مېسه بتاسو نظر کو خو تاسو زئی چې قریش دا زور مات شي نصاب ابن معاذ او صاد ابن عبادر رضی الله تعالی عنہ راغ نبی علیہ السلام لوی کدا فیصله تعالی خو خین مولم پر سر سترګو منظور ده کدا الله حکمی نمول پر سر سترګو منظور ده خو که زمون د پاره کې نمون لدا خبره خو حل ده وی موږ او دای د کفر په حالت کې موږ د بوتان عبادت کولو دا الله عبادت منو کولو الله منو پی جندو خو زما د الله په ذات علی قسمی دی کافر د مدینی کجور نه د خوړل مگر په بیا یاد مل مسیا په تورې خوړل اس من تا اللہ دے اسلام دے جن عزت راکو او استا پا دی رکول سرمونگ اللہ معزز کن اس تی خری وی واللہ لا نعطیه اللہ سیف بغیر دے توری نبل شین ورکو او اگا کاغج اوش لولو اللہ دا غی اگا شجاعت دا غی اگا تقوی تاو قتل مدد رو لے گو نساد ابن عبادر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دے لاس کی او رگ دے پاغی لگی دلے نو چول گید اللہ سے پور تک لو الہ العالمین قدین پسند دشمنان دے اسلام استاد حبیب دے جنگ دے پار راضی نو مال جوند را کے دین بلوی جوند سی جس استاد حبیب حفاظت کو او اللہ قدین پس دشمنان بیا استاد حبیب پس نہ راضی نو اللہ داد شہادت مقدم مانتے رہی اللہ دا دعا قبول کہو اے اللہ شہادت غواڑم پتر غیر نو غواڑم دی بنی قریظہ زمین سر دوکا کڑے زما دا اثر دی وتی اخے نو الہ شہادت غواڑ نہیں صاد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشورے برا کسی نصاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پسور لئی سور راوت سے او نبی علیہ السلام محاصرہ کڑی صحابہ تے ورا کسی کہے وی بس من تو حکم گرزولے چی تاسو فی سلو کا ناغبوی وی ما چی سکی سلو کا غبوی نبی علیہ السلام خیمہ کے ناس تو حدیث کی راغلی دا سے مخی وارو لو وی زچی کم فی سلو کم دا خیمی والبانے بماغا فی سلو جاری وی آو در رسول اللہ دے عظمت دو وجنے اپلا نکتل حدیث کی راگلے رسول اللہ یا اوستا فیصلہ وہ کمونگم جاری یہ زمان فیصلہ دارا چی دے دائی بچی او دے دائی زنانا ویمزی او دائی کی چی سوک دے جنگ قابل لنا قتل کری او پلار چرا روانو نخلکو لیمینتو نکل گوی ردار پلار نکن زمگا دوستان دی او زمان او دے دائی پا منز کی دوستی وہ خبردار چرا سے نرم گنتی فیصلہ ہوکی وے سعد دیمان پا میدان کی او دا سی زیت رسی دلے چے لا یخاف فی اللہ لومت لائم دا اللہ دے دین بارکے دے اچھا دے ملامت یا پروانے لے سوک بوئی خیو کل و سوک بوئی بدے اکل او دا اللہ دے دین بارکے دے چا دا گردی دیمان علا ملا چے دا اللہ پا دین روانے کل اپلار خفا کل یو خفا کل ابل خفا لیکن توے دا تول خفا خدی خوچے اللہ را دے نہ چکلے سے سلوا اور نبی علیہ السلام نے زمانے دا اللہ پا ذات عالی قسمی آغا فیصلہ دے کو چکم پا عرش کی اللہ تخوخوا او یو کند یو کنست یو کند او تسو کسان اللہ سلیل راو سے گورا اسلام کی دا خبریں گی لکہ کافر سر نوچتو لو کسان دے کند پا غاڑا ولاڑو او دا تسو یکے بادی گرے راو سلو سر بے تیوالو کند لگے غردو سر بے پا یو رز اتسو یہودیان سلی اتو سو نوال تر نه سو پور اقوال شتا دے سکل بے مرکل او چکل آغای نیستر بھی یخشوی نو غرق لے نبی علیہ السلام داغ ورکڑو داغ وقت کی ایرازو چی سخ داغ بے ورکو خوین روانا شو نو ام المومنین فرمائی داغل مجید نبوی کی او خیمہ و رسول اللہ وی چی مال تپوس دا پار آسان ہے دا دے علاج آسان ہے نو ایما جڑاو آوری دا چو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جڑل او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جڑل او یہ قرآن ویلی جی دارونو نو زپوشم چی ساد رضی اللہ تعالیٰ نو سشو داو شیچ او دعای اللہ قبول کا او دغه صحابی بارک کرا دی نبی علیہ السلام ویلی اس احتز العرش لموت سعد ابن معاذ عرش کو لجڑا کی دو دد مرگ دو جنا اولی زکی دو نو لما اولی کلی ملائک دمر خوشحال شلو دار شزیدن کی چو دمر مبارک روح را روان دی او دد جنازے تا او یا ذرا فرشتی را غلوی او یا ذرا آغا فرشتی چا غیب دیز مکی تا دین مخ کی اور اس وڑو را فزیشی ہوئی دا دمر لوی مبارک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا دے اسلام پا غلوی فاتحینو کیو او دے اسلام پا لوی خلقو کیو او یو ذل نوسی راغ یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایدن سعد ابن معاذ نوسی ناغ سخت جڑل سخت ہو جڑل او زان سر اغرا جخ ورکوی مال اللہ دا حبیب ناوریدی بخاری شریف روایت تے او یو ذل نبی علیہ السلام تے او چو غچا دا بار نرو لے گلا صحابو چو قتل دیر پا تعجب کی واچو ویتا فدیل تعجب کوئی نبی علیہ السلام وی لمنا دیل سعد ابن معاذ فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیها دا در سعد ابن معاذ غرمبال لکه دنیا کې تړې لاسوی یې اوچای په وی هغه تش رمبال د دنیا او د مافیها نه بهتر یعنی دنیا کې د جنت د دننه کې دوه د نعمتونو زیر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړو په دې ترتیب زمای ذات مندو دا یو پوره نمونه د امت د پار جهاد فی سبیل الله او دا فرض ده تاسو سمخې جمعه کې تیرو چې موږ او تاسو باندې دا څومره تنظیمونه د جهاد چي دي او څومره ځایونه چي دي د دې مدد نصرت مالی او جانی په موږ او تاسو ته لازم دي زکاتونه ورکوي دي مجاهدینو ته ورکوي مالی تعاون دي سره وکړي او هر سړی زمای عزت مندو د جهاد فی سبیل الله او پوره تمنا ولري تاسو ګورئ زمونږ پرونو باندې فلسطین کې ستې ری هغه جماعت چې پائے کې یو لاک سلیل زرام بیا له مسلمان ته نبی علیہ السلام امامتی ورکړي وا نن پائے کې مسلمانانو غوښه ویني پرتی یو برائے نام د اسلامي حکومتونو بادشاہ چته وي ہدایا بچوی یا خشوی داخل دا انگریزان و پجولے کی دویشی وی خلق تھی ورنہ امت مسلمہ الحمدللہ دا یادو ساتھ امت کی دا جہاد جذبشتا دا سی خلق چاہی نور سے لپی جلی خود جہاد جذبی پکشتا دا جہاد جذبی پکشتا دا صحابہ دا نبی علیہ السلام دور کی مراغلی موز روجہ و زکاة وقت ندے ملاو شہادت ملاو دی دا موز و دا روجی او دا نور اعمال و دادا کی دو وقت ندے ملاو ایمان روڑے او سمدستی ورطا شہادت ملاو دی نو اللہ رب العزت تی گورا دا امت مسلمہ پا منز کی اتفاق و اتحاد راولی او دا دے ہر سڑے دا جہاد او دا شہادت یا تمنا لدی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چے مرشو نی غزاؤ کا او نی پڑکی تیر شو او نی دا مجاہدینو اس قسم سمدت او نصرتو کو نو دے چی مڑکی گی دا دنیا نا دا منافقت پا مرگ مڑکی دے چی مڑکی گی دا دنیا نا دا منافقت پا مرگ مڑکی گی او یو سڑے اخلاص سر شہادت غواڑی دا جہاد شوق پزر کس کئی د جہاد شوق پزر کی لری د جہاد شوق پزر کی لری دا غیر پارا تیارے کئی نو دے ہوئی کہ پختل بسترم مڑکی گی اللہ با دا شہادت دا مرگ مراجر و ثواب ورکے دا غیر پارا محنت پکار دے محنت پکار دے سمر جنگی تیارے گی دا جہاد پنیت پکار دے لکہ صحابہ کچھ وشتل نو نبی علیہ السلام بخاری شریف کی راضی تیرے دو وی ارمو ولئی فإن آباكم كان راميا استاسوا فلار وی غشی وشتل اسماعیل علیہ السلام ولیا کو او یزدی فلانے قبیلے سره نا قبل قبیلی غشی نی وشتل وی تاسو لی نی ولئی ود اللہ حبیبت وی جمو دی بلی سره یلو جته بل طرف لین مو خدای سره مقابله نشو کول ولئی زو تول سره مشک وی دی جنو گنای کبیره دا چې او سړی د اصله د استعمال چل زدکو او بیا د غفلت د وجه نه تهیر شو دی په گنای کبیره کې راغی دا مسلمان دا پارا دا زینت تے چی سمر دا جہاد آلات تی غیر سر بدے مین ساتی محبت بساتی او دا ترتیب سر با اللہ رب العزت کدبانے پا خلق اس طرح مرگ راشی نو دا شہادت مرگ با اللہ رب العزت ورکی دعا و غاڑی چی اللہ دا مظلوم مسلمانان و مدد و سنسلتو کی کہ افغانستان کی لی کہ کشمیر کی لی کہ چیچنیا کی لی او کہ فلسطین کی او دا تمام دا پارا اللہ رب العزت یو صحیح رہنما صحیح مشر جوڑ کے او ٹول امت دا غد خلافت دلان دراجم کی دی امت تا قبل لار عزت نشی ملاوی دے سیوا